Velykinės šventosios komunijos pareiga. Pirma, kas privalo atlikti šią pareigą? Bažnyčia įsako, kad visi krikščionys, kurie jau atėjo į protą, vadinasi, kurie jau atskiria gėrį nuo blogio, kartą per metus, bent Velykų laiku, priimtų švenčiausiai viešpaties Jėzaus kūno ir kraujo sakramentą. Kad šį įsakymą pradėtų įvykdyti tik atėję į protą vaikai, privalo žiūrėti tie, kurie turi jais rūpintis. Tėvai, globėjai, auklėtojai, nuodėmklausiai, klebonai. Antra, laikas atlikti šiai pareigai. Bažnyčia aiškiai įsako priimti šventąją komuniją Velykų laiku. Velykų laikas bendru bažnyčios nustatymu tęsiasi nuo verbų sekmadienio iki atvelykių. Tai yra 7 dienas iki Velykų šventės ir 7 dienas po jos bei pačią Velykų dieną. Taigi iš viso 15 dienų. Tačiau yra leista vyskupams jį pailginti tiek prieš Velykas, tiek po jų. Kiek kuriuose šalyse jis pailginamas, tikintiesiems praneša kunigai. Velykų laiku bažnyčia įsako priimti švenčiausiai sakramentą, ypač dėl šių priežasčių. A. Kaip tik tuo laiku viešpats Jėzus įsteigė šį sakramentą ir pirmą kartą žmonėms davė šventąją komuniją. B. Tuo laiku jis numirė ir prisikėlė iš numirusių, todėl reikia, kad ir mes numirtume nuodėmiai ir pradėtume naują gyvenimą. Neveltai šventasis Paulius sako, Kristus prisikėlęs iš numirusiųjų jau nebemiršta, mirtis jam daugiau nebeviešpatauja. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, gyvais Dievui vienybėje su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Taigi tegul nuodėmi nebeviešpatauja jūsų mariame kūne, taip kad jūs būtumėte klusnus jo geiduliams. Trečia, pareigos ir laiko svarbumas. Ir pati pareiga priimti švenčiausiai sakramentą ir jai atlikti nustatytas laikas yra svarbus. Todėl, kas be rimtos priežasties Velykų laiku nepriima šventosios komunijos, sunkiai nusideda. Ligoniai, seneliai ir visi kiti, kurie negali išeiti iš namų, turi reikalauti, kad jų slaugytojai ar prižiūrėtojai pakviestų jiems šiuo laiku kunigą, o šie būtinai privalo tai padaryti. Kas Velykų laiku nepriėmė šventosios komunijos, privalo priimti ją nedelsdamas tam laikui pasibaigus. Ketvirta. Šventoji komunija turi būti priimta vertai. Įsakymas priimti šventąją komuniją įvykdomas tik priimant ją vertai. Nevertas arba šventvagiškas komunijos priėmimas yra anaiptol ne bažnyčios įsakymo įvykdymas, o tik didelė nuodėmė, daug didesnė negu komunijos apleidimas. Penkta. Velykinės šventosios komunijos vieta. Velykinę šventąją komuniją bažnyčia patiria priimti savo parapijoje. Kas priima ją kitur, turi pasistengti pranešti apie tai savo klebonui. Taigi nėra privaloma priimti šventąją komuniją savo parapijoje. Parapijoje tai tik patarimas. Kadangi klebonas privalo pažinti savo ganomuosius, reikia, kad tie, kurie svetimoje parapijoje priima Velykinę šventąją komuniją, praneštų jam apie savo atliktą pareigą.